pieniężnej tnie stopy procentowe. Lokalna półka to najnowsza propozycja programowa PiS-u. Polskie firmy będą produkować brytyjskie i amerykańskie rakiety. Stopy procentowe obniżone o 3/4 punktu procentowego do 6%. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek mówi, że tak znaczna obniżka stóp jest sporym zaskoczeniem. W zasadzie nikt z analityków nie spodziewał się, żeby taki ruch był teraz już możliwy, a raczej opinie były podzielone, czy w ogóle jest już teraz zasadne luzowanie polityki pieniężnej, kiedy sytuacja inflacyjna nie jest jeszcze taka w 100% wyjaśniona i przynajmniej tak jak nam się wydaje, nie jest oczywiste, że inflacja gładko będzie schodziła do celu. No tymczasem mamy to nadspodziewanie duże cięcie stóp ze strony Rady. Osoby spłacające kredyty w złotych mogą się teraz spodziewać obniżenia wysokości rat. To ma być korzystne rozwiązanie dla rolników, klientów, przetwórców i sklepów. Chodzi o najnowszą propozycję programową PiS-u Lokalna Półka. Rządząca partia chce zobligować markety, by w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów spożywczych od lokalnych dostawców. Minister rolnictwa Robert Telus zwraca uwagę, że Lokalna Półka łączy się z zaproponowanym wcześniej programem Dobry Posiłek. Bo ta zdrowa żywność też będzie od lokalnego rolnika, od lokalnego przetwórcy. I to jest też uruchomienie całego tego mechanizmu, który będzie skorzystny dla wszystkich, dla rolnika, dla klienta, dla przetwórcy, jak również dla sklepów. Rolnicy ze wsi Baalków w województwie łódzkim czekają na szczegóły nowej propozycji. My z mężem od 25 lat prowadzimy gospodarstwo, ale nasze dzieci, widząc to, co się dzieje z towarem, który urośnie, wyprodukowany jest, nie zostaną tutaj, jak on jest sprzedawany po 40 groszy. Cebula, kalafior, wszystkiego po trochu, no i jakoś tam się plecie, nie? Ciężko jest, bo ciężko, no ale trzeba jakoś pracować, nie? Wtedy jak nasze będą brali, że trzeba wybrać Polskę, dopiero można brać zagraniczne, no to wtedy powinno być, chyba dobrze powinno być, nie? Wśród propozycji PiS-u jest też program Przyjazne Osiedle, dotyczy modernizacji bloków z wielkiej płyty. Dziś mamy poznać kolejną propozycję programową. Polskie firmy zbrojeniowe będą współprodukować rakiety nowej generacji CAM-MR. Na targach obronnych w Kielcach kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisało porozumienie w tej sprawie z brytyjskim koncernem. O jego znaczeniu mówi dyrektor Biura Projektów Obrony Przeciwrakietowej w PGZ Marek Borejko. Jest to program tak naprawdę między rządami rządu Wielkiej Brytanii i rządu Rzeczypospolitej. Ma w ramach tego programu powstać właśnie ta rakieta, która będzie się nazywała CAM-MR, bo ona powstaje na bazie technologii rakiet rodziny CAM. MR, czyli Medium Range, jest to rakieta średniego zasięgu, której ogólne przeznaczenie jest jako rakiety niskokosztowej do systemu Wisła. Jednocześnie będzie to rakieta średniego zasięgu dla projektów fregaty Miecznik. W Kielcach podpisano także porozumienie z amerykańskimi koncernami Raytheon i Lockheed Martin w sprawie współpracy przy produkcji rakiet Javelin. Wytypowano kilka spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które będą zaangażowane w przyszłą produkcję systemu przeciwpancernego. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował, że były minister skarbu w rządzie PO-PSL, były sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie do 24 listopada. Polityk jest jednym z podejrzanych w tzw. aferze śmieciowej w stołecznym ratuszu. Prokurator Jacek Kotola powiedział, że sąd apelacyjny przychylił się do zażalenia śledczych na wcześniejszą decyzję Sądu Okręgowego, który zgodził się na wyjście Włodzimierza Karpińskiego z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Podzielił argumenty prokuratury, przede wszystkim wskazując, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa podejrzanego, grozi mu realnie surowa kara pozbawienia wolności, a także w realiach niż sprawy w ocenie sądu apelacyjnego, podobnie jak i w ocenie prokuratora, zachodzi wysoka, realna obawa matactwa procesowego. Śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych i powoływania się na wpływy przy przetargach na wywóz i utylizację nieczystości w stolicy. Polityk Platformy Obywatelskiej w przeszłości był prezesem miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w Warszawie. Grecja została oficjalnie zaproszona do inicjatywy Trójmorza. Oznacza to, że grupa, która chce rozwijać połączenia w nowych krajach Unii Europejskiej, będzie wkrótce liczyć 13 członków. Na szczycie w Rumunii Polska reprezentuje prezydent. Z Bukaresztu Wojciech Cegielski. Inicjatywa Celor Trójmor. Gospodarz spotkania w Bukareszcie Klaus Johannis poinformował o oficjalnym zaproszeniu Grecji do inicjatywy Trójmorza. Powiedział też, że zwiększy się liczba państw współpracujących z grupą, które nie należą do Unii Europejskiej. Zdecydowaliśmy, żeby rozszerzyć liczbę krajów stowarzyszonych o Ukrainę i Mołdawię. To pokazuje, że oba te kraje idą w kierunku Unii Europejskiej. Pozwala to także włączyć oba te kraje w nasze projekty infrastrukturalne. Przywódcy 12 krajów ustalili także w Bukareszcie, że Trójmorze będzie również skupiać się na projektach związanych z zieloną energią, zaawansowanymi technologiami oraz z bezpieczeństwem cyfrowym. Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji. W jej ramach budowane są połączenia drogowe, kolejowe, energetyczne i cyfrowe między północą a południem Europy. Z Bukaresztu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda poinformował w Bukareszcie, że grupa rozważa także nowe pomysły, które miałyby przybliżyć Ukrainę do krajów Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o pomysł budowy szybkiej kolei pomiędzy Kijowem, Warszawą i innymi członkami inicjatywy Trójmorza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie pogodnie. Temperatura od 24 do 27 stopni, chłodniej jedynie w rejonach podkarpackich od 20 do 24. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich. Tak się składa, proszę Państwa, że ta pogoda będzie z nami przez najbliższych kilka dni. W przyszłym tygodniu odrobinę się zmieni, ale może jeszcze prognozy się zmienią, a pogoda nie. Zaczynamy nasze poranne, czwartkowe spotkanie. Piotr Firan, razem spędzimy prawie najbliższe 3 godziny. Dzień dobry. Yeah. to przed nami, proszę Państwa, nowy rok szkolny i stare problemy ze zdrowiem dzieci. Wiele z tych problemów, szczególnie ustawienie barków, ustawienie pleców, wynika z niedbałości sylwetki. A to się wiąże bardzo często z zmniejszoną aktywnością fizyczną, z mniejszym uprawianiem sportu, ze zwolnieniami z WF-u. Teraz zaczyna się rok szkolny, wielu rodziców zastanawia się, a może zwolnić swoje dziecko z WF-u? Otóż nie. Już za chwilę o akcji w Lublinie. Podstawa to właściwa postawa, czyli jak uniknąć wad postawy u naszych dzieci, no i o lekcjach WF-u w szkołach. Pytanie, proszę Państwa, jest retoryczne. Wypisywać dzieciom zwolnienia z WF-u czy nie? Niestety to jest plagą. Nie wiem, czy ta liczba zwolnień z WF-u spada, czy wręcz przeciwnie, rośnie. 2 2 7 3 w sprawie lekcji WF-u. Jak one dzisiaj wyglądają? Tuż przed godziną 7 o nietypowej akcji w Poznaniu. Zależy nam na tym, żeby dzieci i młodzież wchodząc na przejście dla pieszych, nawet z sygnalizacją, mając zielone światło, żeby zwrócili uwagę, czy kierowcy na pewno ich widzą, żeby pomachali i przez ten sympatyczny gest zwrócili kierowcy na siebie uwagę. Kierowca może im jak najbardziej odmachnąć, to też buduje pewnego rodzaju taką przyjacielską relację pomiędzy pieszym a kierowcą. Będzie o akcji Pomachaj Kierowcy w rozmowie z naszym poznańskim reporterem, ale i o przejściach dla pieszych okiem kierowców i pieszych właśnie. Co zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo nas wszystkich. Jeśli Państwo mają jakieś doświadczenia, spostrzeżenia, komentarze, 2 2 7 3, a zaraz po godzinie 7 wybierzemy się w góry. Dolina Chochołowska to tak naprawdę jedyny szlak w polskich Tatrach, który jest dostępny dla psów. W sezonie letnim jest dosłownie oblegany przez ludzi i przez psy, więc jeżeli chcecie uniknąć tłumów, warto wybrać się poza sezonem, tak jak my to zrobiliśmy. Jak się okazuje, nie wszyscy o tym wiedzą. Pewien mężczyzna wybrał się w Tatry Wysokie, wspinał się za pomocą łańcuchów z psem w plecaku. No właśnie, a nie do końca to jest legalne i prawo i regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego takich praktyk zabraniają. Proszę Państwa, nasz telefon jest do dyspozycji od rana. Na zegarze 12 minut po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia. Wilgotne drżenie ust. Dziś barwi moje popołudnie. Śledzę każdy twój ruch. Patrzę smukłe i znów zdrażniona pięknem unoszę cię na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cała jestem, nie martw się o resztę, tylko powiedz mi, że ze mną zechcesz być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek. Zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, mało zysków i straty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona i wiem, że nie odejdę bez ciebie, choć jesteś wciąż nie moja. Znów drażniony piękne, unoszę się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cały jestem, jak diamentowym wiertłem. Kruszysz moje serce, kiedy nie chcesz ze mną być. Miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, wpadnę w tarapaty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie wiem, że zapłacę. dzieci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's no line on the horizon. You're like a lion in the lab. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Cash flow, we got another kind of goal. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Nowy rok szkolny i nowe wyzwania. Lekcje WF-u w polskich szkołach będą od tego roku inne niż zwykle. Ważne, żeby dzieci na nie chodziły, a nie brały zwolnienia lekarskie. Ruszając się, unikną coraz częstszych wad podstawy, przepraszam. Bo podstawa to właściwa postawa, mówią zgodnie medycy na specjalnej konferencji w Lublinie, podczas której zaprezentowano najnowsze badania o zdrowiu najmłodszych. Ze specjalistami rozmawiała Magdalena Kowalska. Aktywność fizyczna jest konieczna do zdrowego rozwoju dzieci. To ruch daje szansę na uchronienie się przed wadami postawy, podkreśla kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, profesor Michał Latalski. Wiele z tych problemów, szczególnie ustawienie barków, ustawienie pleców, wynika z niedbałości sylwetki. A to się wiąże bardzo często z zmniejszoną aktywnością fizyczną, z mniejszym uprawianiem sportu, ze zwolnieniami z WF-u. Teraz zaczyna się rok szkolny. Wielu rodziców zastanawia się, a może zwolnić swoje dziecko z WF-u. Otóż nie. Zachęcamy, żeby uczestniczyło w jak najwięcej sportu, jak najwięcej ruchu. To jest szansa, że jest w stanie się ochronić przed wadą postawy, która będzie progresować i tego może się zmienić w chorobę, czyli na przykład skoliozę. Aktywność fizyczna wraz z odpowiednią dietą zabezpiecza też przed nadwagą i otyłością, a te problemy coraz częściej dotyczą polskich dzieci, dodaje dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, doktor habilitowany Mariusz Wysokiński. Są doniesienia, które informują, że co drugie polskie dziecko już ma nadwagę, a co trzecie wręcz problemy z otyłością. I te problemy będą tym dzieciom towarzyszyły później przez całe życie. Jedną z przyczyn postępujących problemów z nadwagą jest jest też rozwój technologii, tłumaczy Maciej Pokarowski z pracowni dietetyki klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Samo tempo rozwoju świata i ta cyfryzacja, to korzystanie w bardzo dużej ilości z komputerów, laptopów i telefonów sprawia, że mniejszą uwagę w ogóle mamy i przywiązujemy do jedzenia, a też badania pokazują, że jemy więcej, na przykład patrząc w ekran laptopa, komputera. Z badań wynika również, że aktywność fizyczna polskich dzieci znacznie spadła w trakcie pandemii. Jednocześnie w tym czasie dzieci o 20% częściej sięgały po słodkie i słone przekąski. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Od tego roku szkolnego uczniów czekają zmiany na lekcjach WF-u, począwszy od klasy czwartej, nauczyciele WF-u będą przeprowadzać raz w roku wiosną testy sprawnościowe. Wyniki testów ich oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do ewidencji sportowe talenty. Pytanie, co zrobić z plagą zwolnień z WF-u i jak zachęcić najmłodszych Polaków do tego, żeby się ruszali, ale także, proszę Państwa, jak unormować dietę, bo wygląda na to, że to jednak pewne nawyki wynosimy z domu. Tematem zajęła się Magdalena Kowalska. Czekamy na Państwa komentarze. 2 2 i 7 3. There's not much time left today. Can't hold. Jak ograniczyć liczbę zwolnień z WF-u, proszę państwa? To pytanie stawiamy o poranku. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli dzieciak będzie miał zwolnienie od lekarza dłużej niż 30 dni, to ja proponuję takiego dzieciaka z rodzicem postawić przed lekarzem w komisji ZUS, ponieważ oni potrafią cuda zdziałać takimi zwolnieniami. Nie chodzi o ilość lekcji WF-u, tylko jego jakość. Niestety bardzo często jakość tego WF-u jest na tyle słaba, że rodzice czasem świadomie wypisują dzieci z tego WF-u. Ale proszę państwa, lepszy jest jakikolwiek ruch niż brak ruchu, jakiekolwiek te lekcje WF-u by nie były. I pytanie, skoro rodzice sami to robią, to czy jest coś zamiast WF-u, czyli zajęcia dodatkowe, nie wiem, sztuki walki, pływanie i budowanie tej kultury sportowej już od najmłodszych lat. Czekamy na państwa komentarze. Na zegarze 26 minut po godzinie 6. U nas za chwil kilka, między innymi najnowsze informacje dla kierowców. Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zamiast WF-u o poranku można pomachać nóżką na przykład, proszę Państwa, ale my wyruszamy na polskie drogi. Radionawigator Trójki, Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Lepiej tą nóżką nie machać na pedale gazu na przykład, tylko lepiej zwolnić, bo tak po prostu jest bezpieczniej, tak mi się wydaje. Mhm. A tymczasem zakończył się pierwszy etap prac związanych z naprawą nawierzchni w Ruścu. To droga 74. Jest już nowa nawierzchnia. Od dziś rozpoczynają się prace z układaniem kolejnej jej warstwy. Prowadzone będą połówkami, co oznacza, że ruch sterowany ręcznie będzie się odbywał drugą stroną jezdni. Prace potrwają od 8 do 16 w Ruścu. Na drodze 74. Mamy też pierwsze poranne spowolnienia. W Warszawie na S8 od Żerania po Marymont w kierunku Poznania, na A2 w kierunku Stolicy na wysokości MOP-u Brwinów, czy na drodze numer 20 przed Miszewem w kierunku Morza. Podobnie ciasno na siódemce od Leźna po Gdańskie Kokoszki. Na S7 mamy korek na trasie Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. Zwalniamy także na drodze 73 Pacanów-Szczeglin w obu kierunkach, a to wszystko z powodu prac drogowców. 28 minut pozostało do godziny 7. Trójce teraz skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Po raz pierwszy od roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Zdecydowała, że o 3/4 punktu procentowego. Podstawowa stopa wynosi teraz 6%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że w tej chwili trudno prognozować przyszłe decyzje Rady. Bardzo trudno jest ocenić, co Rada Polityki Pieniężnej zrobi w kolejnych miesiącach. Tutaj być może więcej dowiemy się na konferencji prezesa Adama Glapińskiego, dlatego że ten ruch był bardzo duży, a w lipcu prezes mówił, że to będą raczej małe, niewielkie kroki w powolnym tempie. Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego zaplanowana jest na 15. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował, że były minister skarbu w rządzie PO-PSL, były sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie do 24 listopada. Polityk jest jednym z podejrzanych w tzw. aferze śmieciowej w stołecznym ratuszu. Śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych i powoływania się na wpływy przy przetargach na wywóz i utylizację nieczystości w stolicy. Grecja oficjalnie zaproszona do inicjatywy Trójmorza. Oznacza to, że grupa, która chce rozwijać połączenia w krajach między morzami Adriatyckim, Czarnym i Bałtyckim, będzie liczyć 13 członków. W Bukareszcie po 8 szczycie Trójmorza dziś odbędzie się forum biznesu inicjatywy Trójmorza. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Pełny serwis o 7. A o sporcie w Trójce dzisiaj o poranku Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od wiadomości z nocy. Poznaliśmy bowiem już komplet par półfinałowych turnieju singlistów US Open. Rozstawiony z Trójką Daniel Miedwiediew w ćwierćfinale wyeliminował Andreja Rublowa 6-4, 6-3 i 6-4. Rywalem Miedwiediewa w pojedynku o finał będzie jedynka ATP. Nieustannie sensacyjny nastolatek z Hiszpanii Carlos Alcaraz, który w trzech setach odprawił z kwitkiem Aleksandra Zwierewa z Niemiec 6-3, 6-2 i 6-4. W drugiej parze zagrają Amerykanin Ben Shelton z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Z turnieju pań odpadła triumfatorka Wimbledonu Marketa Wondrouszowa. Czeszka przegrała z Amerykanką Madison Keys 1-6 i 4-6. Keys wpada teraz na Arynę Sabalenkę. W drugim boju o finał zagrają Coco Gauff i Karolina Muchowa z Czech. A teraz już kolejne zwycięstwo Polaków w turnieju o Mistrzostwo Europy w Skopie. Nasi siatkarze odprawili z kwitkiem Czarnogórę bez straty seta do 14, 11 i 12. Tomasz Fornal potwierdza, że taki wynik był tylko formalnością. Nie oszukujmy się, nie czarujmy. Te trzy ostatnie mecze, to jakbyśmy stracili seta, to trochę. Byłoby to nie na miejscu, z całym szacunkiem do przeciwnika i do drużyn, z którymi graliśmy, ale jesteśmy na troszkę innym poziomie i na troszkę innym levelu siatkarskim, także przyjechaliśmy, zrobiliśmy, co do nas należało i teraz zaczyna się granie. a granie zaczyna się z Belgami jutro o 18. A co ciekawego w piłce nożnej? Dziś gramy z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji do Euro 2024. Selekcjoner Fernando Santos ma nadzieję, że jego podopieczni ockną się w końcu i wyjdą ze słabej sytuacji w tabeli, odnosząc zwycięstwa zarówno dziś na Narodowym właśnie z Wyspami Owczymi, jak i w niedzielę w Tiranie z Albanią. Mam nadzieję, że reprezentacja odpowie na poziomie. Myślę, że w najbliższych meczach musimy mieć chłodną głowę, ale gorące serca. Oby te kwestie naraz są bardzo ważne, żebyśmy nie powtórzyli tego, co wydarzyło się w dwóch połowach spotkań z Czechami i Mołdawią. Myślę, że nie moglibyśmy być teraz, moglibyśmy być w zupełnie innym miejscu. Spotkania nie kończą się w połowie. Wszystko to już przegadaliśmy. Zawodnicy zrozumieli pewne rzeczy i przygotowali się do najbliższych spotkań w dobrej atmosferze. Dla osłody nastrojów, jeśli chodzi o poziom naszej reprezentacji, napastnik Barcelony, Robert Lewandowski, znalazł się na liście 30 nominowanych do Nagrody Złotej Piłki. Dla równowagi w czołowie 30 piłkarek nożnych znalazła się również reprezentantka Polski Ewa Pajor. Jeszcze ciekawostka kolarska. Równo 95 lat temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy historyczny bieg kolarski dookoła Polski, przemianowany później na Tour de Pologne. Trasa pierwszej edycji wiodła naprawdę dookoła Polski. Ze stolicy do Lublina, potem peleton dotarł do Lwowa, Rzeszowa, Krakowa, Wielunia, Poznania, Łodzi i wrócił do Warszawy. 8 etapów w sumie mierzyło ponad 1500 kilometrów, a najszybciej pokonał je Felix Więcek z bydgoskiego klubu kolarzy. Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się, jak pamiętamy, 80. edycja Tour de Pologne. A we wczorajszym dziwnym, ale ciekawym, trzeba przyznać, etapie 11. tegorocznej Vuelta a España wygrał Jesus Herrera z Cofidisu. Dlaczego etap był dziwny? Stosunkowo płaski etap kończył się sztywnym 18-kilometrowym podjazdem. Jeśli chodzi o panie, Daria Pikulik, startująca w żeńskim Tour de l'Ardèche, upadła tuż przed metą i straciła koszulkę liderki. Dzień będzie słoneczny i bez deszczu. Temperatura od 24 stopni w Krakowie, Suwałkach, Rzeszowie i Lublinie, 25 stopni w Gdańsku, 26 w Łodzi, 27 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, a najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Tutaj 28-29 stopni nawet. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich. Także pytanie, proszę Państwa, czy piłkarze, podopieczni trenera z Portugalii się ockną? Delikatnie został temat także tutaj przemycony. Zobaczymy. Mogą się ocknąć, ale też mogą się nie ocknąć, tak? No, mam nadzieję, że już nie śpią, słuchają trójki od rana, więc wzięli sobie do głowy to, co powiedział trener. Czekamy na to spotkanie, a my jedziemy dalej, proszę Państwa. Pora na trójkę. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co na stronach Polskiego Radia? Proszę Państwa, między innymi o spadku stóp procentowych, który sprawia, że różne instytucje finansowe mogą od siebie taniej pożyczać pieniądze. To wpływa na niższy koszt kredytu dla klientów banków. Niższe stopy procentowe oznaczają niższe oprocentowanie pożyczek opartych na stopie WIBOR. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Jak to wpłynie na wysokość rat kredytów? O tym więcej na naszym portalu polskieradio24.pl w dziale Gospodarka. A propos banków, to polskie są w czołówce światowej, jeśli chodzi o cyfryzację. Czytamy na trójka.polskieradio.pl. Rozmowa z prezesem Pekao S.A. Jerzym Kwiecińskim odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestnicy tegorocznej edycji spotkania mają okazję uczestniczyć w blisko 470 panelach dyskusyjnych, a rozmowa o polskich bankach na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Sporo ostatnio mówi się o programie Lokalna Półka. Chodzi o to, by sieci handlowe sprzedawały produkty od lokalnych producentów. Według obiegowej cenowej opinii 590 jako pierwsze trzy cyfry kodu kreskowego na produkcie gwarantuje, że to produkt polski. Nie do końca jednak jest to prawda. Prefiks ten oznacza jedynie, że firma jest zarejestrowana w Polsce. Sam producent i jego produkt nie muszą mieć z naszym krajem wiele wspólnego. Jak namierzyć w sklepie lokalne, rodzime produkty, o tym poczytają Państwo na polskieradio24.pl. Dzisiaj biało-czerwoni zagrają z Wyspami Owczymi. 10 minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, padło pytanie, czy podopieczni trenera z Portugalii się ockną. Ja po meczu z Mołdawią zrozumiałem, że każdy zespół zupełnie gdzieś odległy, typu Wyspy Owcze, jak oglądał mecz Polska-Mołdawia, to oni już zrozumieli i zobaczyli, że nasi piłkarze są na poziomie naprawdę takich zespołów i naprawdę lać ich można, lekko przycisnąć tą drużynę i z utęsknieniem naprawdę będę kibicował tak Wyspom Owczym, żeby wygrali i będę miał taką beczkę po prostu. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Nie ma w tym głosie wiary w polską drużynę, w biało-czerwoną drużynę piłkarską, ale może są wśród Państwa osoby, które myślą zupełnie inaczej. Dwie dwójki i siedem trójek. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Zobacz,